De sejdande krigsgudarna. Trots att Oden är den gud som förekommer mest i fornordiska sagor och myter, är det svårt att få grepp om hans personlighet. En övergripande karaktäristik skulle kunna sammanfattas med ord som gränsöverskridande och oförutsägbar. Ibland uppträder Oden som människa, ibland som djur. Han rör sig obehindrat mellan kvinnliga och manliga sfärer. Han förför kvinnor och hånas för att vara omanlig. Stundom svävar han mellan liv och död. Oden har över 200 namn, varav ett är Grimnir, den maskerade. Oden kan vara både ädel och svekfull, både falsk och sann. Men mest känd är han för sin längtan efter visdom. I egenskap av krigsgud tar Oden emot döda krigare i sitt hem, Valhall. Männen har stupat efter det att de valts ut på slagfälten av valkyriorna. Hos Oden fortsätter stridsmännen att kämpa mot varandra om dagarna, varefter de äter kokt fläskkött och dricker mjöd på kvällen. Att Oden samlar på sig krigare beror på Ragnarök, den sista stora striden mot ondskans makter. Då kommer gudarna att behöva så många stridsmän som möjligt. Inte oväntat är flera av Odens attribut kopplade till slagfältet. Han har vargarna Freke och Gere, namn som har med glupskhet att göra. I likhet med vildsvin och björnar ansågs vargar särskilt stridslystna. Oden förknippades även med korpen, känd som slagfältets örn, eftersom den åt de dödas lik. Det är möjligt att korpar ansågs känna av krigens utgång och därför följde i de skickligaste krigarnas spår. Oden förfogar själv över två korpar, Hugin och Munin, namn som betyder håg och minne. Fåglarna förser honom med information om vad som händer i världen. Till Odens menageri hör dessutom den åttabenta hästen Sleipner, som för honom över land och hav. Eftersom Sleipner hittar vägen till dödsriket kan han också uppfattas som en dödshäst. Som sådan är han avbildad på gotländska bildstenar. Sin vishet har Oden bland annat erhållit från Mimers brunn. För att få dricka tvingades han betala med sitt ena öga. Men kunskapen stammar inte bara från källan. Visdomen har Oden också tillskansat sig genom att under en längre tid plågas under omänskliga förhållanden. I 9 nätter dinglade han i ett vindomsusat träd med ett spjut genom kroppen. Under den långa tiden fick han ingenting att äta, ingenting att dricka. Vissa har sett handlingen som ett offer. Men för att ett sådant skulle uppfyllas borde han ha dött. Sidan 64. Bildsida. Sidan 65. Så skedde inte. Oden svävade mellan liv och död men överlevde. Till slut föll han ner med ett skrik. Då hade han enligt myten lärt sig att förstå runor. Något som kanske ska tolkas som att Oden överhuvudtaget är kunnig om fördolda ting. Odens upplevelse som den hängde guden ger snarare intryck av att ha varit en initiationsrit än ett offer. Liknande ritualer, i vilka den som ska inviga svävar mellan liv och död, är kända från andra kulturer. När Oden hänger i trädet är han varken på jorden eller i himlen. Han svävar mellan liv och död, mellan okunskap och visdom. Belöningen för de plågor som initianden genomlider är att få tillgång till kunskap som inte kan erhållas på annat sätt. I sin strävan efter vishet och kraft lär sig också Oden att sejda. I regel var sejd en kvinnlig syssla. Se på kvinnorna som stod i ring bredvid Gudrid när hon sjöng för Torborg. Kudden som Torborg satt på när hon åt var stoppad med fjädrar från ett kvinnligt djur, hönan. Ändå väljer Oden att lära sig sejdmagi. På denna punkt var han ovanlig, även om det faktiskt existerade sejdmän i nordbornas värld. En och annan uppges ha verkat i samhällets översta skikt. Sejdmannen Ragnvald Rettilben ska ha varit son till den norske kungen Harald Hårfagre och dennes samiska hustru Snöfrid. Men sejdmännen blev aldrig helt och hållet accepterade. De hade trätt över till den kvinnliga sfären och kunde utsättas för maskulint hån. Vid ett tillfälle i Eddadikten Lokasenna, Loketrätan, spyr Loke, en av de besynnerligaste individerna i fornnordisk mytologi, Odens fosterbror, ut sitt förakt över Odens opassande beteende. Man säger att du sejdade på Samsö och slog på trummor, asterisk, som völvor. Som en trollkar for du över världen. Det tycks mig vara perversa gärningar. Översättning Britt-Marie Näström. Asterisken lyder: hur ordet vjet ska tolkas är okänt. Det är inte säkert att det rör sig om en trumma. Det kan också ha varit ett annat föremål som man hamrade på. Slut asterisk. Den som lär Oden att sejda är Freja, som han haft ett kärleksförhållande med. Enligt sagorna är Oden visserligen gift med Frigg, men de båda gudinnorna har så mycket gemensamt att det inte är osannolikt att de ursprungligen har varit en och samma person. Freja ingår emellertid inte i samma gudafamilj som Oden och de övriga asarna. Sidan 66. Hon, liksom brodern Frej och fadern Njord, hör till vanerna, fruktbarhetsgudarna. Till en början hade de båda gudasläkterna levt åtskilda, men efter kriget dem emellan överlämnades Freja och hennes familj som gisslan hos asarna. Freja betyder bara frun eller härskarinnan. Det är möjligt att hon var så helig att hennes riktiga namn inte fick nämnas. Freja var inte bara fruktbarhetsgudinna. Hon var också krigsgudinna. Ibland red hon personligen ut i drabbningar sittande på ett rasande vildsvin. Dessutom tilldelades hon hälften av de kämpar som stupat. Medan övriga döda krigare välkomnades i Valhall fick Frejas hälft komma till hennes hem, Sessrumne. Ordet antas betyda där många stolar ryms. Kanske fick också kvinnor komma dit, förutsatt att de dött en ärofull död. Freja var svag för guld och vackra ting. Ett av hennes namn är Menglöd, den som gläds åt smycken. Även denna aspekt av Frejas personlighet förknippades med strid och död, eftersom längtan efter guld ofta leder till krig. Frejas finaste smycke var, som redan nämnts, Brisingamen, som hon fick av fyra mästersmeder av dvärgasläkt. I utbyte tillbringade hon en natt med var och en av dem. När Oden fick höra talas om detta blev han svartsjuk och förmådde Loki att stjäla smycket. För att få tillbaka det var Freja tvungen att starta ett krig mellan två kungar, ett krig som aldrig skulle ta slut. Kriget mellan de två kungarna var inte det första krig gudinnan frambringade. Enligt en trovärdig hypotes var det Freja, tillsammans med Oden, som började det ovannämnda kriget mellan asar och vaner. I forskningen har denna konflikt ibland tolkats som ett prototypkrig, ett förebildskrig som visar hur människornas krig bör föras. Genom att analysera gudakrigets begynnelse kan vi få en förklaring till varför kvinnan i Birkas dubbelgrav har en stav med sig och varför paret sitter under ett spjut. Berättelsen om prototypkriget hjälper oss att förstå kvinnornas rituella roll i krigföringen. Allt började med att det kom en kvinna till Odens hallbyggnad. Till en början heter hon Gullveig. Völvan i dikten Völuspá berättar ibland i tredje person hur det gick till. Det fältslag minns hon först i världen när de med spjuten spetsade Gullveig och i den höge sal henne brände. Tre gånger brände de den tre gånger borna, ofta ej sällan, dock än hon lever. Översättning Erik Brate. Sidan 67. Gullveig blev alltså genomborrad av spjut, uppspetsad i hallen. Om vi visualiserar händelsen kan vi se Gullveig hängande från spjuten, svävande mellan golv och tak. Scenen påminner om hur Oden genomborras av ett spjut när han hänger i asken Yggdrasil. Förmodligen ska även Gullvegs upplevelse tolkas som en initiationsrit. Något som understryks av att gudarna försöker bränna henne tre gånger, dock än hon lever. Meningen var inte att hon skulle dö. Smärtorna skulle leda till något användbart. Även Oden utsätts vid ett tillfälle för eld. Enligt Eddadikten Grimnismaul, den maskerade sång. I berättelsen är den förklädde Oden på besök i kung Geiröds hall och placeras mellan två eldar. I åtta dygn plågas han av hetta och törst, men när hans kappa fattar eld under det nionde dygnet börjar guden tala. Fördolda ting om gudarnas värld yppas för dem som har vett att höra. Namnet Gullveig betyder den som törstar efter guld. Med stor sannolikhet är det Freja som avses. Gullvegs lidande kan jämföras med en shamans initiationsrit. När hon väl har utsatts för spjut och eld har hon fått en ny identitet och byter därför namn. Kanske är det först i och med detta som hon blivit völva, eftersom hon plötsligt hänvisas till under namnet Heid. Ordet betyder klar och återfinns i sagorna som namn på sejdkunniga kvinnor. Det är möjligt att även de var tvungna att genomgå en motsvarande initiationsrit. Heid hon hette var till husen hon kom, en väl siande vala, völva. Hon signade stavar, hon trollade var hon kunde, trollade förrykthet. Alltid var hon älskad av onda kvinnor. Översättning Erik Brate. Sidan 68. Det som Heid anses sejda fram är längtan efter guld, något som i sin tur resulterar i blodsutgjutelse. Det finns flera exempel i sagor och dikter som illustrerar hur guld orsakar krig. Historien om Frejas smycke har redan nämnts. I sången om Grotte berättas om Frodefreden, en tid för länge sedan då alla människor levde i harmoni. Kung Frode ägde kvarnen Grotte, en magisk kvarn som hade förmågan att mala fram allt han önskade, bland annat guld. De som arbetade vid kvarnen var Fenja och Menja, Frodes trälkvinnor. De fick inte vila längre tid än göken är tyst. Medan trälkvinnorna arbetade sjöng de grottesången, men samtidigt drömde de om att hämnas på den girige kungen. Till slut malde de fram sjökungen Mysing som dödade Frode och tog ett stort krigsbyte. Fredstiden var till ända. Detsamma inträffar när Heid sejdar i Völuspá. Alla blir galna efter guld och börjar kriga av girighet. Men Gullveig, Heid, Freja är inte ensam om att starta det första kriget. Även Oden är delaktig. Spåkvinnan i Völuspá fortsätter. Spjut slungade Oden och sände bland flocken det fältslaget och var först i världen. Brutet var bröstvärn på borgen hos asar, över vapentagna fält kunde vanerna tränga. Översättning Erik Brate. Även om Gullveig, Heid, Freja sejdade fram kriget var det alltså Oden som inledde striden när han kastade spjutet över de krigande. I och med detta vikte stridsmännen åt Oden och var att vänta i Valhall efter att de stupat. Det krävs ingen större fantasi för att föreställa sig liknande spjutkast inför verkliga drabbningar.